suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia mówi o szczegółach decyzji o nieobecności podczas Światowego Forum Holokaustu, którego organizatorzy nie zgodzili się na jego przemówienie. Jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Joanna Mucha zrezygnowała z ubiegania się o funkcję szefa PO i poparła Borysa Budkę. Do rana będzie ślisko na drogach na południu kraju. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej, tak mówi w specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Jutro w Jerozolimie organizowane jest Światowe Forum Holokaustu, na które przyjeżdżają przywódcy z całego świata. Andrzej Duda nie poleciał do Jerozolimy, bo organizatorzy nie zgodzili się na jego przemówienie. Na liście mówców będzie natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu zarzucał Polsce współudział w wybuchu II wojny światowej i kolaborację z Hitlerem. Prezydent, który jest teraz w Davos, powiedział wysłannikowi Polskiego Radia Wojciechowi Cegielskiemu, że odmówił udziału w uroczystościach, bo nie mógł zgodzić się na to, aby zabrakło na nich polskiego głosu. Sytuacja, w której głos ma prezydent Francji, której władze kolaborowały z Niemcami i wysyłały osoby narodowości żydowskiej do obozów koncentracyjnych, prezydent Francji może wystąpić. Prezydent Rosji, która na początku II wojny światowej współdziałała z Niemcami, wspólnie napadła na Polskę, może wystąpić. Prezydent Niemiec może wystąpić. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. Państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu, no jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, tak, że ich historycznej absurdalna i stąd to jest po prostu protest. Całość wywiadu Wojciecha Cegielskiego z prezydentem Andrzejem Dudą za kilka chwil na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Joanna Mucha zrezygnowała z ubiegania się o funkcję szefa Platformy Obywatelskiej. Poinformowała o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie. Zaapelowała też do członków ugrupowania o oddanie głosu na przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę. Dzisiaj nie jest czas na to, żeby udowadniać samej sobie, udowadniać własnej ambicji, jaki wynik mogłabym osiągnąć, tylko jest czas na to, żeby szybko zamknąć te wybory. Mam nadzieję, że wybory nasze wewnętrzne mogą zamknąć się w pierwszej turze i w związku z tym podjęłam decyzję o tym, że rezygnuję z mojego startu. W zeszłym tygodniu ze startu w wyborach na przewodniczącego PO wycofał się z kolei Bartosz Arłukowicz. O funkcję szefa partii ubiega się czterech kandydatów. Oprócz Borysa Budki wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, poseł Bartłomiej Sienkiewicz oraz senator Bogdan Zdrojewski. Wybory szefa PO w sobotę. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami. Ślisko będzie zwłaszcza na południu Polski, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południu kraju, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą miejscami występować opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Dlatego miejscami może być tam ślisko. Ślisko także w województwie świętokrzyskim, a sytuacja na drogach ma poprawić się rano. We Włoszech Luigi Di Maio zrezygnował z funkcji lidera Ruchu Pięciu Gwiazd, który od prawie dwóch lat należy do koalicji rządzącej. Jest najliczniej reprezentowanym ugrupowaniem politycznym w parlamencie. Polityk pozostaje natomiast ministrem spraw zagranicznych. Powodem rezygnacji są wewnętrzne podziały w antysystemowym ruchu i rosnące niezadowolenie członków z politycznych decyzji przywódców. Ruch, założony 11 lat temu przez satyryka Beppe Grillo, odniósł 20 miesięcy temu ogromny sukces wyborczy, zdobył 1/3 głosów. Od tej pory, jak wynika z sondaży, utracił ponad połowę poparcia. W ostatnich tygodniach ruch opuściło 18 parlamentarzystów. Głównym powodem utraty popularności była decyzja przywódców ruchu o wejście w koalicję rządową z Lewicową Partią Demokratyczną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gęste mgły na zachodzie kraju, a w większości będą przymrozki. Jutro z kolei słonecznie i bez opadów. Najcieplej w Szczecinie 5 stopni, 4 w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie. W centrum i na wschodzie od 2 do 3 stopni. Najzimniej w górach 0 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Czy rock and roll jeszcze żyje i czy ma szansę na przetrwanie? Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na korespondencję w tej sprawie, proszę piotr.baron@polskieradio.pl. A za chwilę gościem Państwa będzie wokalista tego zespołu. To jest tytułowy utwór z płyty nowej, którą Państwo już odrobinę znają, dlatego że w trzech wymiarach gitary już jej słuchaliśmy. Zespół Cztery Szmery, Robert Mastalerz jest Państwa gościem, znany również jako Sierściu. Dobry wieczór, Robercie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór redaktorze. Na początek chcę powiedzieć, że kiedy słuchacze dowiedzieli się, że będziesz gościem audycji Trzy Wymiary Gitary, posypały się listy i mam takie przykazanie od słuchaczy, by cię serdecznie przywitać i podziękować za tę właśnie nową płytę i za wszystkie działania zespołu Cztery Szmery. Szczególnie te działania koncertowe, jeśli pozwolisz, to od tego zacznę, bo myślę, a ty to za chwilę potwierdzisz albo nie, że kiedy ktoś posłucha waszej płyty, to jest dopiero połowa znajomości z wami. Ta druga połowa, i nie wartościuje tego, czy lepsza, czy gorsza, w każdym razie na pewno inna i także bogata, to jest znajomość koncertowa. Dużo w tym racji. Ja chciałem jedno powiedzieć na dzień dobry i dobry wieczór Państwu przy okazji. Tak jak to pięknie ująłeś, poetycko wręcz. Fakt. Bez płyta przesadki. To połowa, natomiast zespół Cztery Szmery to tak naprawdę żywioł i granie na żywo. Wytłumacz słuchaczom, którzy być może spotykają się z waszą twórczością po raz pierwszy, co jest wspólnego między wami a zespołem AC/DC? AC/DC to była taka nasza stacja początkowa. Lata 90? Dokładnie, to był rok 90. Szósty, kiedy powstał zespół Cztery Szmery w składzie tym pierwotnym. Andrzej Tabor razem z nieżyjącym Jarkiem Srogą założyli zespół, który pograł 2 lata i zaprzestał działalności tak naprawdę. I w 98 roku powstały Cztery Szmery, które zaczęły grać AC/DC stricte. Myśmy przez 9 miesięcy ćwiczyli w garażu u Jarka kompozycję, zanim pokazaliśmy się światu. Premiera miała miejsce w Nowym Sączu, w klubie Absolvent i to było to. Zaraz stamtąd ówczesny właściciel klubu zabrał nas na Juvenalia, gdzie zagraliśmy Still Love. I po tym koncercie ja pamiętam, jak podszedł do nas Muniek i to było bardzo miłe z jego strony. Powiedział: panowie, wy macie ten fajny drive, grajcie. No to postanowiliśmy grać. Ja kiedy przymierzałem się do nowej płyty i kiedy ją usłyszałem i kiedy pomyślałem, że trzeba w końcu zaprosić cię do programu i z tobą porozmawiać, pomyślałem sobie, że to fenomenalne, że można się zachwycić muzyką z zespołu z tak dalekiego końca świata, a potem robić to w taki sposób i grać w taki sposób, że członkowie zespołu mówią: tak, to jest to. Bo tak było, prawda? To znaczy się, to są takie sytuacje, które ja staram się tłumaczyć, ponieważ dzięki tym koneksjom naszym, powiedzmy zawodowym, ponieważ od lat znaliśmy Pawła Monciwodę, który jest od dawna muzykiem Scorpions, tak. Doszło do spotkania naszego, mojego personalnie z Angusem Youngiem po jednym z koncertów w Berlinie. Ja przekazałem Angusowi płytę, on był bardzo zdziwiony w ogóle, że to... Wiedział, że jest mnóstwo zespołów coverujących, ale nikt nie nagrywał płyty. I on tą płytę przyjął z takim niedowierzaniem, popatrzył na zestaw kompozycji, to była chwila kontaktu. Powiedział, że fajne numery, ja mówię: tak, twoje. Uśmiechnął się i po prostu odszedł. Jeszcze na koniec pozdrowiłem mamę Bona od polskich fanów. To była taka w ogóle sytuacja dziwna, bo on się wrócił z windy od drzwi i powiedział, że mama Bona jest bardzo chora i nie wiadomo, czy dożyje, ale będą u niej po trasie i na pewno pozdrowi. Mama Bona zmarła pół roku później jakoś. To teraz chwilę o nowej płycie zatytułowanej Roll, bo wychwyciłem w tym tytułowym utworze rzecz, o której dzisiaj pewnie z słuchaczami będziemy jeszcze dyskutować. No jak to jest, bo od czasu do czasu różni ludzie wieszczą koniec rocka, koniec rock'n'rolla, koniec radia, już nie będzie radia, nie ma rock'n'rolla, już to wszystko jest niepotrzebne, a mnie się wydaje, że w was ciągle ta krew rockowa płynie i myślę, że nie jest tak źle z muzyką rockową. Ja czekam na takie płyty jak ta wasza. Z muzyką rockową naprawdę nie jest źle. I to, że ktoś sobie tam wieszczy takie rzeczy i śpiewa co jakiś czas, że rock'n'roll nie żyje, umiera czy umarł, no to niech se śpiewają, ja tak powiem po krakowsku. Właśnie, no to niech to będzie kropka. Powiedz jeszcze o składzie zespołu Cztery Szmery, w którym to składzie nagrywaliście tę płytę, bo chciałbym, żeby o kolegach też tu padło kilka słów. No, zaczniemy po kolei. Andrzej Tabor, bębny, współzałożyciel zespołu. Na gitarze basowej, tak jak przedstawiam na koncertach, Grzesiu Gabigrusa, najlepszy kantrowy basista w Polsce. Na gitarze Jacek Szwed. Na początku w zespole, później lekka przerwa, powrócił do nas 6 lat temu. I na drugiej gitarze nasz nabytek sprzed 5 lat, młody gitarzysta z Krakowa, Arkadiusz Kluczewski. Macie obfity kalendarz koncertowy na najbliższe dni? Jesteśmy w tak zwanej permanentnej trasie, choć pojęcie trasy jako takie zamiera. Najwięksi grają dzień po dniu. Natomiast wszystkie weekendy dziękować są obłożone i to bardzo cieszy. Dobrze. Robert, mam do ciebie jeszcze prośbę, abyś powiedział, czy jest oficjalna strona zespołu. Jeśli tak, to podał adres, dlatego że w radiu wszystko jest ulotne, a być może ktoś będzie chciał was zobaczyć na koncercie, a tam pewnie znajdzie informacje o tych najbliższych. 4szmery.pl to jest adres strony, no i Facebook, klasycznie, tak jak wszędzie. Jasno. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego późnego programu. Dziękuję serdecznie. No i wszystkiego najlepszego, niech żyje rock'n'roll. Niech żyje. Trzymaj się, cześć. Cześć. Ciebie. Zespół Cztery Szmery. Robert Sierciuma, stalarz, wokalista zespołu, był Państwa gościem i nie dosyć, że ciekawie opowiadał, to jeszcze zostawił dla słuchaczy trzech wymiarów gitary płytę. I gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na płytę zatytułowaną Roll zespołu Cztery Szmery, to proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 2 2 i 7 3. A przy okazji dziękuję jeszcze wszystkim członkom i managementowi zespołu One za pozdrowienia dla Roberta. Przekazałem. Robert powiedział, że zdaje się, że wspólnie zagrają niebawem kilka koncertów. Znaczy myślę o zespole One, który jeszcze się dzisiaj pojawi w trzech wymiarach gitary, i o zespole Cztery Szmery. A przy okazji Czterech Szmerów zadałem pytanie, czy rock and roll żyje. I Agata napisała, zadając sobie to pytanie, odpowiadam sobie sama utworem Wehikuł Czasu. A co do gościa, pamiętam Rok na plaży, Paprocany 2017 i występ Cree. Występ z Cree, tak, wystąpił tam zespół Cree i Cztery Szmery. Ja ich też tam wtedy widziałem i byłem absolutnie zachwycony. A teraz kilka tygodni temu ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem nową płytę. I tak pomyślałem, czy nie warto byłoby, aby zespół Cztery Szmery po 10 latach zagrał jeszcze raz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale to są rozważania nie na teraz, ale być może należy się nad tym zastanowić. Agacie dziękuję za korespondencję i wszystkim Państwu, którzy są z nami w trzech wymiarach gitary, bo to jest niezobowiązujący wieczór wspólnego słuchania płyt. Mam nadzieję, że przyjemnie mija Państwu czas wieczorny z programem trzecim Polskiego Radia i z audycją Trzy Wymiary Gitary. Wspominaliśmy przy okazji wizyty Roberta o zespole One. Robert sam powiedział mi, ja o tym nie wiedziałem, że wkrótce wspólnie wystąpią na jednym koncercie, ale teraz mam zaproszenie dla Państwa na koncert, gdzie wystąpi tylko zespół One i to będzie już całkiem blisko, bo w piątek, 24 stycznia o 20 w Pęsławiu, w parku pod Palmami. Pęsław to niedaleko Warszawy, koło Góry Kalwarii i napisano mi również w komunikacie, że wstęp jest wolny. Ale szybko należy się tam udać, bo zespół One jest przed wydaniem nowej płyty, o czym Państwo wiedzą. W lutym będzie nowa płyta, czyli wstęp bezpłatny. Pęsław, park pod Palmami, zespół One. Z tej nowej płyty mam jeden utwór. On nazywa się, znaczy nosi tytuł Bad Dog. Ale zapewniam Państwa, że na tej nowej płycie zespołu One jeszcze kilkanaście takich świetnych utworów jak Bad Dog. No i gdyby Państwo chcieli się przekonać, jak oni śpiewają na żywo, To 24 stycznia, godzina 20, Pęcław pod Warszawą, park pod palmami. Wstęp bezpłatny, można zobaczyć i posłuchać zespołu One i posłuchać pewnie premierowo materiału z nowej płyty, płyta w lutym. No to gdyby Państwo chcieli się wybrać, to bardzo proszę o tym pamiętać. 24 stycznia, godzina 20, zespół One w Pęcławiu, w parku pod palmami. No i tyle, może jeszcze trochę rock'n'rolla. Cieszę się, że pani Joanna znowu przy radioodbiorniku i przy komputerze, bo napisała list do trzech wymiarów gitary. Właśnie miałam pytać, czy był już dziś jakiś rock'n'rollowy dziadek u pana. Trochę się spóźniłam, a tu Steven Tyler zaczyna śpiewać. Pozdrawiam Joanna. Ja też pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Steven Tyler i Aerosmith z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że uwielbiam tę formację. Po drugie dlatego, że rzeczywiście rock'n'rollowy dziadek. Choć pewnie on byłby troszkę wściekły, gdyby to usłyszał. No a po trzecie pewnie niektórzy z nas zaczynają się już powoli przygotowywać do koncertów. Program trzeci i program trzy wymiary gitary. Zostały nam już minuty programu, bo 17 minut do 23. O 23 jak zwykle kończymy. No a teraz w porównaniu z weteranami, którzy dziś się pojawili, no to jest zespół ciągle młody Rival Sons. Kapitalny zespół Rival Sons. Dwa utwory nam zostały. Mam nadzieję, że prawie w całości się zmieszczą. A na zakończenie naszego spotkania w trzech wymiarach gitary w programie trzecim Polskiego Radia chcę sięgnąć po dwa klasyki i to będzie dziś rodzaj naszego radia lampowego, czyli utwory, które były odtwarzane jeszcze wtedy, kiedy radio miało lamp. Pierwszy z nich z klasycznej płyty Deep Purple in Rock. To będzie klasyczny utwór Flight of the Rat. Sing the phone green. No i znowu nie wiem gdzie i nie wiem jak uciekła ta godzina. Dziękuję Państwu za spotkanie. Wszystkim słuchaczom Trzech Wymiarów Gitary i w ogóle słuchaczom programu trzeciego życzę dużo rock'n'rolla w życiu i w sercu. Trzymajmy się razem, zawsze to łatwiej. Iwanka Kunowa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, dziękuję.